और ये लोग कहते हैं कि ऐ वो शख्स जिस पर ये जिक्र यानी कुरान उतारा गया है, तुम यकीनी तौर पर मजनून हो।